NOS-journaal. In Frankrijk zijn 5 campings ontruimd vanwege een bosbrand in de buurt bij Dune de Pilat bij Bordeaux. Zo'n 6000 campinggasten werden 's nachts wakker gemaakt met de boodschap dat ze het terrein moesten verlaten. Ze worden opgevangen in een sporthal. Wanneer ze terug kunnen is nog niet duidelijk. Een subsidie voor verduurzaming van midden- en kleinbedrijven is per direct stopgezet. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt er mogelijk mee gefraudeerd. De subsidieregeling is bedoeld om MKB'ers te ondersteunen bij de klimaat- en energietransitie. Het advies van een speciale adviseur wordt dan grotendeels vergoed. MKB'ers klagen dat ze worden benaderd door ondeskundige adviseurs die volgens hen een groot deel van de subsidie in eigen zak steken. Hoeveel geld onterecht is betaald is nog onduidelijk. De provincie Noord-Holland zegt een verklaring te hebben gevonden voor het grote verschil tussen de kankerverwekkende stoffen die het RIVM in de IJmond heeft gevonden en wat het verwachtte te vinden op basis van het jaarverslag van Tata Steel. Het RIVM vond in de omgeving van de staalfabriek onder meer 50 keer meer koper dan op basis van het milieujaarverslag van Tata verwacht kon worden. Dat verschil komt doordat aan de metingen in dat jaarverslag minder hoge eisen worden gesteld. Tata Steel zegt dat aan te passen. Oud-verslavingsgoeroe Keith Bakker heeft in hoger beroep een fors lagere straf gekregen voor ontucht met een minderjarig meisje. Vorig jaar kreeg hij nog tot 4,5 jaar celstraf voor verkrachting van het meisje, maar het gerechtshof zei niet vast te kunnen stellen dat er sprake was van gedwongen seks. Daarom kreeg hij nu een straf van 1,5 jaar. Omdat Bakker al zo lang vast heeft gezeten, komt hij per direct weer vrij. Het weer, nog flink zonnig bij 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht enkele mistbanken. Het koelt af naar temperaturen rond de 10 graden. Morgen zon en stapelwolken en minder warm met 18 tot ruim 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Een hypotheek waar je nog 30 jaar blij mee bent? Frits fixt dit voor je. Met een rekentool die alle hypotheken vergelijkt. Plus je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Deze week stapelkorting bij Albert Heijn. Met Ahagalia en kanteloepmeloen 2 voor 3 euro. Joma salades 3 stuks voor 5,50. Douwe Egbert snelfiltermaling 500 gram 4 stuks voor 17 euro. En Coca-Cola 1,5 liter flessen 4 stuks voor 6,79. De meeste en de beste aanbiedingen. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Ontdek Parijs Favorieten, onze goedkoopste huis met producten van topkwaliteit. Zoals AH Hamburgers 200 gram voor maar 2,79. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon Rolluiken. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, Follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Mijn naam is Marcel van Roosmalen. Mijn beste reportages zijn nu gebundeld in totaal 800 pagina's. Genieten. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1. NTR. De hoofdpersoon uit haar debuutroman Nieuweling leidt aan ernstige besluiteloosheid. In een bergdorpje ergens in de Alpen waar de zon amper doordringt, glijdt het leven aan haar voorbij. Maar wie niets beslist, beslist ook. Goed dat een boek een eigen leven mag leiden. Hier is Marion Bruineberg. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, wie niet beslist, beslist ook, Marion. Ja, zo is het, hè? Zo is het. In jouw familie ben jij de bedweter. Is je zus de beterweter en je vader de bestweter, heb klopt, ik me laten vertellen. Klopt, ja. Wat is dat voor familie? Ja, een familie die erg veel van feitjes en meningen houdt. En dat voortdurend ventileert. Nou, niet voortdurend. Ik denk voornamelijk naar elkaar. We willen elkaar gewoon heel veel informatie geven. Het is zelfs een keer voorgekomen dat ik iets aan mijn zus heb verteld. Bijvoorbeeld een leuk feitje wat in mijn boek stond over de natuur. Weet je nog welk feitje dat was? Volgens mij was het over dat bomen met z'n tweeën de hoogte in kunnen groeien. En dat ze dus als vrienden samen kunnen groeien en samen het licht op kunnen zoeken. Heel en toen mooi, kreeg ik datzelfde feitje weer van mijn vader terug. Dan dacht ik, ja, maar dit was mijn feitje. En zo gaat het. Hij had dat vernomen. Van mijn zus weer, ja. Ja, ja. En toen deed hij was dus inderdaad de bestweter. De bestweter. Ja. Dat is trouwens een prachtig verhaal, hè, over die bomen. Mooi, hè? Ik was in de veronderstelling dat je bioloog zou zijn of een studie biologie achter de kiezen had. Maar dat is helemaal niet het geval. Nee. Maar je hebt je enorm verdiept in de natuur. Klopt, ja. Ik vind het altijd heel erg leuk om me enorm in een onderwerp vast te bijten. En ik dacht, ja, waar ga ik deze informatie vandaan halen? Dus ik heb botanist gevraagd om informatie. Ik ben echt dagenlang in de bieb gezeten en alle informatie als een soort van spons uit de boeken gehaald. En ja, er zijn zoveel mooie feitjes en zoveel mooie dingen over de natuur die ons kunnen helpen of troosten. En ik dacht, ja, dat wil ik in mijn boek zetten. Want het verhaal van die bomen, hoe zit dat ook alweer precies? Dat ze elkaar ondersteunen, echt vriendschap sluiten als ze naast elkaar staan. Wat het met bomen is, ze hebben een schimmelnetwerk onder de grond waarmee ze kunnen communiceren met elkaar. En als twee bomen naast elkaar, die kunnen of elkaar in de weg gaan zetten, dus dan hun takken naar elkaar toe, of ze kunnen samen omhoog groeien, dus meer verticaal, en dus samen het licht zoeken. En vaak zijn ze dan, ja, vaak zijn hun wortels ook zo verstrengeld dat ze ook samen sterven. En ik vond dat een heel mooi feitje. Ja, prachtig beeld. Ja, dat als de een ziek wordt, de ander meegaat. Ja, omdat de wortels probeert te helpen of meer, ja. Ja. En het verhaal over rozemarijn vond ik ook, dat wist ik helemaal niet. Ah ja. Herinner je dat nog? Ja, klopt. Nee, dat het herinneringen ook weer naar boven brengt. En dat daarom Grieken en Romeinen het ook vaak meebrachten. En al deze feitjes, die vond ik echt... Ja, wat is leuk. Daar de anekdote van? Dat het dus een heel oude plant is, de rozemarijn. Ja, klopt. En dat ze het aan elkaar gaven of zo, ter herinnering? Want de geur die... zo gaat het verhaal in ieder geval. De geur die triggert herinneringen. Dus als iemand een liefde op reis zou gaan of weg zou gaan, dan zou je een takje rozemarijn meegeven. Zodat je toch nog die herinnering met je meedraagt. Het zijn wel allemaal heel romantische beelden, hè, Mario? Ja, ik ben een pure romanticus. Ja. Hoor. Ik hou daar... soms vind ik het, weet je, ik vind het gewoon heel erg fijn om zo over het leven na te denken. Ja. Ja. Schokkend was het verhaal. Heel veel mensen, als je ze vraagt wat is je favoriete geur, zullen veel mensen komen met het pasgemaaide gras. Ja. Maar dat is een doodeng verhaal waar jij mee komt in deze roman. Iets minder romantisch, inderdaad. Ja, nee, het is als de makkelijke versie om het uit te leggen is: als het gras wordt gemaaid, komt er een stofje vrij. En dat is eigenlijk een stofje waarmee het gras zegt: van, oh, ik ben in paniek. En dat is eigenlijk de geur die wij zo lekker vinden als het gemaaid wordt. Ja. Dus wij ruiken gras dat in paniek is. We ruiken de angst. Ja, de zweet. Ja. Ja, dit beeld gaat niet meer uit mijn hoofd. Nee, hoor. Sorry. Ja. Sorry daarvoor. Veel botanische en natuurfeiten. En ja. Ondertussen is het echt een waanzinnig goed geschreven roman. Ik ben echt heel erg onder de indruk. Nou, daar gaan we het over hebben in het komende uur. De tegel ligt daar met de vraag of je die wilt beschrijven. Ja, ga ik over nadenken. En ik meld nog even dat we altijd terug te horen zijn via onze eigen podcast. En ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. Marion Bruinenberg is 32 jaar geleden om en nabij geboren en getogen in Groningen. Klopt. Jullie zakten af naar kleine dorpjes in Drenthe. Ja. Uiteindelijk ging je terug naar Groningen om rechten en Nederlands te gaan studeren. En als kind begon je al te schrijven. Dat ben je altijd blijven doen. Ja. En in 2019 werd je genomineerd voor de Joost Swageman Essayprijs. Ja, klopt. Nou, dat wekte natuurlijk de interesse van verschillende uitgeverijen. Podium won. En die zijn heel blij met jou. En nu is daar dus je romandebuut, De Nieuweling, geheten. Het ligt al sinds februari. Eind februari ja. In de boekwinkels. Maar zoals dat gaat, boeken moeten landen. En nou ja, wat ik net al zei, soms lees je een boek en dan weet je zeker dat je iets bijzonders in handen hebt. Dat het prijzen gaat winnen en zal beklijven. Echt, ik voorspel het je. Wat fijn dit. Laten we beginnen. Het is het verhaal over het ontstaan van een hele hechte vriendschap. Ja. Misschien zelfs een beetje een beangstigende vriendschap. Tussen twee jonge vrouwen. En de gevolgen daarvan. Het speelt zich af in een bergdorp. Ik dacht in de Italiaanse Alpen, maar dat is niet zo. Het is in elk geval een heel beklemmend dorp, want er komt maar een paar maanden per jaar zonlicht. Klopt, ja. Begon deze roman ook met dit decor? Ja, dat wel, want ik denk, ik weet nog het moment dat het idee voor deze roman ontstond. Ik was toen op vakantie in de bergen, ik was aan het wandelen. En het was echt een prachtige dag, heel zonnig. En op een gegeven moment keek ik naar beneden. Want we waren bovenop de berg en daar lag een dorpje in het dal. Helemaal in het donker, helemaal in de schaduw. Terwijl het nog maar iets van 4:00 middags was. En het staat me nog heel erg bij dat er echt zo'n grens tussen was. Tussen het licht en donker, tussen schaduw en de zon. En ook dat waar wij waren, dat om ons heen het nog helemaal groen was. En fris en helder. Maar daar beneden eigenlijk de kleur wegleek. Alsof de kleuren gestolen waren. En toen dacht ik, ja, wie zou hier nou wonen? En waarom? En hoe is het om daar te wonen? Hoe is het om daar te wonen? Ja, en zo is het idee voor dit decor ontstaan. Ja. Ja. En het is echt, je schetst een sfeer van, nou ja, dat ik echt denk, ik zou daar nooit kunnen wonen. Want het is zo verschrikkelijk om dan maar maandenlang in het donker te zitten en af te wachten totdat dat zonlicht tot het licht weer komt. Ja. En nou ja, de metaforen kwamen op jou afgestuiterd. Al toen je daar stond en in dat dal keek, zag jij alle verhalen al voor je. Hoe werkt zoiets in jouw hoofd? Ja, voor mij werkt het eigenlijk, ik hoef maar naar iets te kijken en er komt gewoon al heel veel verhalen bij me op en heel veel associaties. En eigenlijk het leven zelf geeft je al zoveel mogelijkheden om verhalen te maken. En het leven zelf is natuurlijk ook een verhaal. Dus het is, en ik denk wel voornamelijk in de natuur, dat heeft voor mij echt een enorme inspiratiebron. Want voel ik me gewoon heel erg thuis en dan komen de verhalen vanzelf, zeg maar. Terwijl je in Amsterdam woont, hè? Ik woon wel in Amsterdam, ja. Maar opgegroeid in de natuur en altijd op zoek naar de natuur? Hoe? Als ik op vakantie ga, dan wil ik wel ook weer terug naar de natuur, inderdaad. En ik merk ook, hoe ouder ik word, hoe meer ik er wel weer behoefte aan heb, ja. Dat je het toch wel weer gaat doen, daar in die natuur wonen. Ja. Je hebt er een vrouw gesitueerd. Klopt. In dat dorp. En ze heet Simone. Beschrijf haar eens. Nou, het is in het dorp is, alle jongeren zijn eigenlijk al weggetrokken. Ze leven alleen nog maar oudere mensen, behalve dus het hoofdpersonage. En dat is Simone, ze is bijna 30. En ze, is daar eigenlijk gebleven omdat ze geen keuzes durft te maken. Ze durft niet voor echt iets te kiezen. Dus hoewel ze niet vertrokken is, is ze ook niet echt in dat dorp gebleven. Want ze heeft geen interactie met de mensen. Ze sluit zichzelf heel vaak op. Ze spendeert haar leven eigenlijk met drinken en lezen. En dat is het wel zo'n beetje. Er wordt niet echt geleefd. Er wordt niet echt een actieve keuze gemaakt. En op een gegeven moment zegt een dorpeling van haar van ja, dit is gewoon heel zonde, weet je. Zo'n leven dat niet meer dan een schouder ophalen is. Jij bent jong, je moet wat. En daarom zegt ze, ik heb iets gelezen over zo'n site. Daar kan je dan je huis opzetten. Dus dat is dan Airbnb. En dan, dan komt er iemand anders dan in haar leven. Dan komt er iemand anders in haar leven. En dat is het startpunt eigenlijk dat is het startpunt, van de roman. Wil je een fragment voorlezen wat ook een beetje duidelijk maakt wat voor type vrouw zij is, deze zeker. Simone. Dus niet alleen dat dorp is heel beklemmend en naargeestig. Ook Simone is nou niet direct een heel levenslustig type. Nee, ze heeft wel moeite soms met het leven. En ik zou een stukje voorlezen om dat dan te illustreren. Ook toen ik klein was, had ik last van dwangmatige gedachten. Vaak beperkte ze zich tot alledaagse dingen, zoals het kijken naar een pasgeverfd kozijn en me inbeelden dat ik er met mijn nagels overheen kraste. Ik moest dat van mezelf net zo lang doen tot ik het geluid kon horen en de rillingen over mijn rug liepen. Pas dan kon ik de gedachten laten gaan. Andere gedachten waren moeilijker los te laten. Ze hadden geen proces dat ik kon doorlopen, geen duidelijk begin of einde, maar drongen zich ineens op, zonder weer te verdwijnen. Er zijn te veel mensen, had ik op een dag gezegd. Mijn ouders hadden elkaar aangekeken. Hier? Vroeg mijn moeder voorzichtig. Nee, zei ik, in de wereld. In een van haar artikelen had ik gelezen over overbevolking, voedselbronnen die opraken, de aarde die opwarmt. En juist de afwezigheid van de mensen hier maakte me bang. Ze komen nog, dacht ik. Ze komen allemaal hier naartoe, krioelend over elkaar heen, als mieren in de honing, hongerig, vechtend om de laatste druppel. Als de pootjes van de een vast bleven zitten, zou alweer een ander overheen kruipen. Tot er zoveel mieren waren dat je ze niet meer van elkaar kon onderscheiden. Zelfs één zwarte meanderende deken de aarde bedekte, verstikte, je de adem benamen. Ik zag ze waarheen ik ook ging. Een schaduw van mieren die me overal achtervolgden. De mieren kropen langs mijn benen naar boven, over mijn buik, mijn navel in en namen me van binnen over. Tot ik zelf mier was. Ze moet slapen, bromde mijn vader. Ze slaapt te weinig. Er zijn medicijnen, probeerde mijn moeder, maar mijn vader begon al woest zijn hoofd te schudden voordat ze zin goed en wel had uitgesproken. Medicijnen, zei hij, daar doen we hier niet aan. Hij zei tegen me dat ik zou verdwijnen als ik pillen zou nemen, een beeld dat me tot in mijn nachtmerries achtervolgde. Ik was bang dat ik alleen nog maar een huis zou zijn, een lichaam zonder gedachten. Een leeg huis waar zomaar iedereen in kon trekken en zich eigen kon maken. Mieren, bijvoorbeeld. Ja, prachtig fragment. Ze is het enige kind van een echtpaar dat elkaar steeds minder makkelijk verdraagt. En dan druk ik mij voorzichtig uit. Ja, klopt. Ja, de vader die is in het dorp geboren, dus die voelt zich er thuis. Maar de moeder komt uit de stad en die wil eigenlijk terug. En de vader die wil blijven. En dit was in de jeugd van Simone. Ze zijn er nu. In het heden zijn ze allebei niet meer. Mm-hmm. Maar in haar jeugd hebben ze enorm aan haar getrokken en haar probeert te samen te zweren met toen ze nog klein was. En steeds voor hun karretje probeert te spannen. En dat heeft zo'n invloed op haar gehad dat ze eigenlijk ook geen keuze meer wil maken. Ze wilde gewoon heel erg tussenin zitten. Ik denk ook een scène is ook heel erg typerend daarvoor. Dan haalt de vader oude kleren uit de kast. En dan zegt de moeder van ja, maar mijn kind die gaat daar niet in lopen. En hij zegt, ja, maar mijn kind wel. En dat ze zich dan afvraagt, ja, wanneer ben ik in tweeën gesplitst? Hoezo ben ik geen één kind meer, maar twee? Eén van mijn vader en één van mijn moeder. En ja, het is echt verschrikkelijk hoe dat kind verscheurd raakt tussen deze twee mensen die elkaar niet meer verdragen. En het is ook wel heel prettig dat jij in het dankwoord achterin schrijft dat je ouders al 40 jaar heel gelukkig, zielsgelukkig met elkaar zijn. Ja, klopt, voordat iedereen dat het geen afrekening is met het slechte huwelijk van je ouders. Hoe kwam deze jonge vrouw tot jou? Hoe ontstond ze? Nou, ik denk, ik vond het. Er zitten wel heel erg twee kanten. En het kan heel erg vrolijk zijn en enorm zin hebben in het leven. Zoals en, je hier nu stralend tegenover zoals ik nu, ja, ik heb nu echt een goede periode, laat ik dat zo zeggen. Ik zei ook al tegen mijn partner, als ik thuis kom, dan ga ik gewoon rondjes rennen. Dus dan weet je dat alvast. Maar ik waarom? Omdat ik gewoon heel blij ben dat ik hier mag zijn. Ja, ik vind het gewoon fantastisch. Maar ik heb ook een kant dat ik, ja, soms is het gewoon moeilijker om het huis uit te komen. En dan is het leven minder leuk. En ik dacht, ik wilde je in twee personages stoppen. En dat zijn de twee hoofdpersonages. In die twee vriendinnen. Ja. En je schetst eigenlijk doorlopend in het boek de schaduwkant die je letterlijk in dat dorp vindt. Maar ook in de personages, in Yin en Yang. Nou, dat woord valt gelukkig niet, die woorden vallen niet. Maar wel de enorme tegenstellingen die er de hele tijd zijn. Ja, klopt. Is het iets wat je probeert uit te leggen van wat het betekent om de ene dag stralend en vrolijk te zijn zoals je hier nu zit en morgen het liefst met een deken over je hoofd? Nou, ik vind het wel. Ik heb zelf lang gedacht van oké, weet je, die stralende kant die mag er zijn. Je mag altijd vrolijk zijn. Maar dat die wat meer verdrietige kant, die moet je verborgen houden voor mensen. Dus je moet een soort van masker opzetten en maar vrolijk doorgaan. En pas de laatste jaren heb ik ook geleerd, ja, maar die verdrietige kant mag er ook zijn. Dat is ook een deel van wie je bent. En ja, dat wil ik hier ook wel mee duidelijk maken. Mm-hmm. Elk mens heeft meerdere kanten en die mogen er allebei zijn. En wat gebeurt er? Zie je het aankomen als de schaduwkant van Marion Bruinenberg die het tevoorschijn komt? Die voel ik minder aankomen dan de vrolijke kant. Maar ja, ik weet nu wel beter hoe ik ermee om moet gaan. En dus niet wegdrukken, maar juist het te laten zijn. En ja, dat heeft ook wel zo'n waarde. Want juist door het wegdrukken en het maar gewoon voor andere mensen verbloemen en iedereen maar zeggen het gaat goed, dan duurt het juist langer voordat je er weer uitkomt. En het gaat denk ik nooit helemaal weg. En je komt er soms ook niet helemaal uit. Maar het helpt al om erover te praten. En een soort van dat taboe ook doorbreken. Dat is toch nog een beetje dat mensen denken van we mogen het er niet over hebben. En terwijl het vaker en vaker gebeurt. Dat mensen wel, het er wel over hebben. Ja. Depressieschala's. Precies. Die georganiseerd worden. Ja, dat vind ik heel mooi. Maar hoe doe jij het dan in de praktijk? Je hebt een baan als redacteur bij een uitgeverij, Harper's Collins. Ja. Hoe ga je ermee om? Bijvoorbeeld met je collega's? Nou, ik denk, ik heb vooral toen ik begin 20 was, heb ik hier heel veel last van gehad. En ik heb nu tijdens je studietijd. Precies, ja. En ik heb nu gewoon dat ik denk, oké, sommige dagen ben ik niet zo heel vrolijk. Maar ik kan gewoon prima functioneren. Mm-hmm. En ik hoef ook niet altijd een rondspringende clown te zijn. Weet je, dat is ook helemaal niet nodig. Juist meer die acceptatie heeft er voor mij gewoon veel meer voor gezorgd dat ik er mee om kan gaan. En dit boek, wat absoluut geen autobiografische roman is, het speelt zich af in een fictief dorp dat niet echt bestaat. Ja. Hoewel jij er wel een glimp van hebt opgevangen. Ja. Hoe ben je daarmee aangevangen? Ja, ik heb het eigenlijk geschreven vanaf mijn keukentafel. Ik wilde heel graag in de bergen schrijven. Maar door de corona was dat helaas niet mogelijk. Dus het is. Jij wilde naar zo'n dorp toe? Ja, dit dorp zelf bestaat niet. Maar wel een variant volgens mij in Noorwegen. Waar ze dan. En ook eentje in Italië. Waar ze dan iets van 3 maanden geen zon hebben, geloof ik. Dus wel iets minder. En die hebben ook een spiegel neergezet. Dus echt? Ja, echt heel leuk om toch nog iets van indirect zonlicht te krijgen in het dorp. Gigantische spiegel, dat zonlicht er toch komt. Ja, de reflectie ervan. Ja, het is heel leuk om op te zoeken, denk ik. Hoe heet dat dorpje, weet je? Oh, dat weet ik niet helemaal. Nee, maar als je gewoon iets schaduwdorp Italië, dan vind dan je het wel. Dan kom je er wel. Ja. Maar dat was dus helaas niet mogelijk. En toen dacht ik, ik ga dit gewoon verzinnen. En ik laat mijn fantasie de vrije loop. En ja, ik denk, je hebt inderdaad heel veel autofictie op het moment. Dus mensen die over zichzelf schrijven. En wat waar gebeurd is. En dat weet jij als geen ander, omdat je werkzaam bent bij een uitgeverij. Trouwens, voor de non-fictie. Voor de non-fictie, ja. Ik vind het leuk om dat gescheiden te houden. Mm-hmm. En ik denk dat het ook wel logisch is dat mensen daar heel erg naar op zoek zijn. Want het is... Ja, de wereld om je heen is al zo inauthentiek, weet je. Je hebt fake nieuws, je hebt allemaal beloftes van politici die nooit vervuld worden. Je hebt deepfakes, kunstmatige intelligentie. Dus ik snap dat mensen zoeken naar gelijkenissen, overeenkomsten tussen het boek en de werkelijkheid. Maar je loopt er ook wel een beetje mee het gevaar om het experiment mee te verliezen. Mm-hmm. Want je hebt ook... Ik denk juist in het verzinnen en de fantasie ligt ook de mogelijkheid om te ontsnappen aan je eigen werkelijkheid. En je eigen vooroordelen en je eigen waarheden. En dan, ik denk, ik zie schrijven meer als een les in empathie. Want je denkt de gedachten van je personage. Dus niet alleen het lezen is een les in empathie, wat vaak wordt ook verondersteld, hè, maar het schrijven ook. Schrijven ook, ja. Want je wordt eigenlijk gedwongen om de wereld vanuit een anders perspectief te zien. Een perspectief dat niet het jouwe is. En ik vind dat heel erg interessant en ook heel leerzaam. Ik leerde gewoon ook... Ik steeg ook heel veel van op. Ja. Of was het alleen maar omdat je verdiept in al die feitjes? Ja, precies. Maar het feit dat jij... dat vind ik wel mooi dat je dat waarneemt. Dat het, en dat kan je natuurlijk ook als geen ander... omdat je in die uitgeverswereld werkt. Dat mensen juist op zoek zijn naar het echte verhaal van de auteur. Ja. En jij daar juist nadrukkelijk niet voor kiest. Ja, dus misschien niet een heel commerciële overweging, maar ja, ik vond het wel heel leuk om, om echt in die fantasie te gaan en iets te creëren wat gewoon niet bestaat. Ik dacht, dat dorpje bestaat niet en die mensen bestaan niet. En ja, en ik weet nog aan het eind van het schrijven, toen kwam ik in één keer achter, ja, maar nu moet ik afscheid van ze nemen. Zijn voor jou net zo gaan bestaan als voor de lezer. Precies, ja. En het feit, want dat is natuurlijk wel wat van jou is, wat je net beschreef. Dat je de gemoedstoestanden van deze vrouw wilt beschrijven. Ja. Van deze vrouwen. Klopt, ja. Ik heb daar wel fragmenten uit mijn eigen leven voor gebruikt. Maar ik ben niet deze persoon. En ik ben ook niet de andere hoofdpersonage. Maar ik kan er wel... Ik denk dat je schrijven altijd elementen uit je eigen leven neemt. Want het is gewoon hoe je naar dingen kijkt, hoe je naar dingen waarneemt. Maar het zijn wel gewoon twee fictieve personen. Wanneer ontstond het eigenlijk? Want ik zei daarnet wel in de aankondiging dat je van kinds af aan al schrijft. Ja. Maar herinner je het moment dat het startte? Van dit boek? Nee, gewoon van het schrijven. Van het schrijven, ja. Ik denk, toen ik klein was, mijn zus is 10 jaar ouder. En wij deden... Karin, klopt. Hallo. Bruineweg. Toen ik klein was, deden we gewoon heel veel, zoals tekenen en knutselen. En ik weet altijd dat ik had zoiets moois in mijn hoofd. En het was allemaal zo prachtig. En ik dacht, dat gaat zo fantastisch worden. En dan, wat er uitkwam, die tekening of dat knutseling, was gewoon één grote chaotische bende. En ik was elke keer zo teleurgesteld. Tot we een keer gingen schrijven. En toen merkte ik dus van, maar wat in mijn hoofd zit, kan ik nu gewoon op papier krijgen. En dat vond ik zo fantastisch. En ja, sindsdien... Hoe oud was je toen? Ik denk een jaar of 6 of 7. Dat was echt een ontdekking. Ja, ja. En, echt en gewoon, zo'n ontdekking dat je het je nog herinnert. Ja, ik was er heel blij mee. Ik was altijd zo teleurgesteld geweest dat ik... Ja, in dat gevreubel en geknutsel. Ja, ik dacht, wat is het nou toch? Ik kan helemaal niks. Ja, ik vond dat wel heel jammer van mezelf. Dat weet ik nog wel. En had het ook een uitwerking op jouw zus? Of was het alleen... Nee, het was heel even voor jouzelf in mijn hoofd. Ja, ik had het verder niet... ik was meer gewoon in mijn hoofd teleurgesteld in mezelf. Maar ja, tot het schrijven dus. En vanaf dat moment ben je blijven schrijven? Altijd, ja. Ik denk niet dat ik ooit een droom heb gehad om schrijver te worden. Het was meer een... Ja, ik zou zeggen, meer een noodzaak. Om de verhalen die maar in mijn hoofd zaten af te kunnen. En daarom een noodzaak? Want anders blijven ze maar malen. En blijven ze maar in mijn hoofd spelen. En om er vanaf te komen, moest ik ze opschrijven. Dus dat gebeurde al van... Dat klinkt dan wel weer als een pittig proces. Ja, ik vond het heel leuk, hoor. Ja. Jij had gewoon een heel brein vol met verhalen, maar die moesten eruit en op papier. En dan was je ze kwijt. Ja, precies. Ja. Ja, en zo kan de recensent van Trouw er dus toe komen om te stellen dat het het origineelste boek over depressie is. Ja, dat was een mooie recensie, ja. Nou, goed, we praten zo verder. Goed. Het is 19:30 en Freddy van Tijn is er met het nieuws. NPO Radio 1. Voor het milieuverslag van Tata Steel worden andere regels gehanteerd dan voor de metingen van zeer zorgwekkende stoffen die het bedrijf doet. Volgens de provincie Noord-Holland verklaart dat mogelijk, waardoor berekeningen van het RIVM sterk afwijken van de daadwerkelijk aangetroffen hoeveelheid zorgwekkende stoffen. Het RIVM gaat namelijk uit van het jaarverslag. Het vond in de omgeving van de staalfabriek onder meer 50 keer meer koper dan op grond van het jaarverslag kon worden verwacht. De Centaurus-variant van het coronavirus is nu ook in Nederland, meldt het RIVM. Er is nog weinig over bekend. Mogelijk kan Centaurus gemakkelijker de afweer tegen corona omzeilen dan andere varianten. Vooralsnog lijkt hij niet ziekmakender te zijn. Supermarkten en producenten kunnen vanaf volgend jaar een flinke dwangsom krijgen als ze geen statiegeld heffen op blikjes. Dat heeft de inspectie Leefomgeving en Milieu aangekondigd. De sector zegt dat ze meer tijd nodig heeft en dat ze er pas vanaf 1 april klaar voor zijn. En 5 campings met zo'n 6000 gasten in Frankrijk zijn vanwege een bosbrand ontruimd. In het Dune du Pilat-gebied, op zo'n 60 kilometer van Bordeaux, is al zo'n 1200 hectare natuurgebied verwoest. Stof. En vandaag is de gast Marion Bruinenberg en we spreken over haar debuutroman Nieuweling, juichend ontvangen. Het origineelste boek over depressie was een prachtige recensie in Trauma. Jeroen Vullings, bekend van deze radiozender, want recensent onder andere bij Nieuwsweekend en voor Elseviers Weekblad schrijft... Even kijken, ik heb hier een citaat. Er verschijnen zelden Nederlandse debuten die zo secuur en gelaagd de menselijke geest verkennen. Ja, ik heb echt een flesje champagne gekocht na die recensie. Ik was daar heel blij mee. Ja. Kun je iets zeggen over je werkwijze? Ik bedoel, als hij zegt zo secuur en gelaagd, is dat ook iets waar je eindeloos aan... geknutseld hebt? Ik kan het wel herkennen, want ik denk een heel groot deel van schrijven... Mensen denken vaak dat je als je aan het schrijven bent, dan zit je achter een typemachine of zo en dan komt er in één keer gewoon iets moois uit. Maar een heel groot deel daarvan, voor mij althans, is ook herschrijven. En ik vond het ook wel, soms kwam ik erachter van ja, dit stuk hoort er niet, dus dat moet weg. Dat vond ik dan heel moeilijk om afscheid van te nemen. Maar nu heb ik het bewaard voor een ander boek of een ander... Je hebt nu de smaak te pakken. Ja, precies. Ja, ik heb een contract voor een tweede boek, dus ik... Bij Podium. Bij Podium, ja. Dus dat tweede boek gaat er ook die al komen. Die gaat er sowieso komen, ja. Het is natuurlijk ook een roman over de vriendschap, hè, tussen deze twee vrouwen. En dat is nadrukkelijk toch iets heel anders dan de vriendschap tussen twee mannen. Ja. Ja, ik denk... Voor mij is vriendschap... Er is een heel dunne lijn tussen vriendschap en liefde in dit boek. Het is er meer een soort van obsessie geworden. Mm-hmm. En ik denk dat hoofdpersonage... Die is altijd enig kind geweest in een dorp met voornamelijk alleen maar oudere mensen. Dus die weet ook niet heel goed hoe met leeftijdsgenootjes om te gaan. En als er dan uiteindelijk iemand langskomt die interesse in haar toont... en echt wil weten, zo nieuwsgierig naar is. Zij wordt heel erg bezitterig en heel erg jaloers. En op een gegeven moment ook als ze dus niet altijd de aandacht krijgt. En dat zijn nog heel kindelijke emoties eigenlijk. Want ze is nooit volwassen geworden. En dat zie je ook in die vriendschap terug. En dat heeft niet per se te maken met de vriendschap tussen twee vrouwen. Nee, ik denk want dat ik zei net, het is heel nadrukkelijk de vriendschap die je beschrijft tussen twee vrouwen. Ja. Waarom vind je dat? Dat vroeg ik me eigenlijk af. Of dat voor jou iets anders is. Of er een duidelijk onderscheid is in de vriendschap tussen twee vrouwen of tussen twee mannen. Ik denk wel dat er een verschil is. Ik denk in vriendschappen tussen vrouwen is er een soort van veiligheid altijd ook wel. En misschien ook meer jaloezie soms. Ik zag de twijfel in je oog en wegkijk. Maar dat zit er heel erg in. Dat zit in dit boek zit er heel erg in. Ja, ik denk dat je er weinig algemeens over kan zeggen. Want dus, dit is echt een specifieke vriendschap. Situatie ook. Een specifieke situatie, inderdaad. Maar ja, ik ben wel altijd geboeid geweest door het fenomeen vriendschap. Yo, wat is dat nou eigenlijk? En wat gebeurt er als het over is? Yo, gaat die liefde dan in één keer weg? Of ja. En het is mooi inderdaad hoe je beschrijft dat het dat je ook de hele tijd afvraagt, speelt er ook iets seksueels tussen hun? Hoe aantrekkelijk vinden ze elkaar? Ja. En die vriendschap, hoe kijk jij zelf? Wat voor soort vriendschappen ga jij aan? In dit geval is het heel duidelijk de vriendschap tussen twee mensen die volledig op elkaar gericht zijn. Ja. Maar er zijn natuurlijk massa's mensen die vriendschappen hebben met verschillende mensen, zodat ze overal wat vandaan halen. Ja. Wat voor iemand ben jij? Ik ben ook wel echt van de intense vriendschappen. 1-op-1. Ja. Ja, nou, ik heb ook wel heel veel vrienden, maar ik heb ook wel... Die lachen ook daarachteraan, want dat klopt helemaal. Dat ja, ik inderdaad wel. Eerder een obsessieve vriendschap sluit. Ik ben wel obsessief, ja. Ik wil heel graag alles met iemand delen. En ik wil ook me heel graag voor de ander zorgen. En dat zit heel erg in mij, denk ik. En er hoort dan ook een soort van wegcijferen bij. En ik denk dat dat wel specifiek vrouw-eigen is, eigenlijk. Als je naar vrouwen kijkt die... nemen wel veel vaker die zorgrol op zich. En ook ja, nemen er vaak mee genoegen mee dat er even niet aandacht voor hun is. Of dat zij eventjes niet... ja. Ook in 2022, ook bij jonge vrouwen van 32 jaar. Ja, ja, ik denk, bij mij zit dat echt nog wel... Ik wil gewoon heel erg graag dat de mensen van wie ik hou het goed hebben. Mm-hmm. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dan vergeet ik mezelf wel eens, ja. Ja, want je beschrijft de risico's, hè, in dit boek. Klopt, ja. Hoe eng het is om, op de rand... In dit geval gaat ze misschien over de rand. Ze gaat over de rand. Ja. Door zichzelf weg te cijferen in de obsessieve liefde voor de ander. Ja, en ook aan de andere kant, de Evelien, dus de vrouw die in het dorp komt... Mm-hmm. Die zegt ook, ik neem wel alles voor je over. Weet je, ik ga dit wel doen, je hoeft het niet meer te doen. Heerlijk. Ja, heerlijk. Ja. Dat denkt Simone ook eerst. Ik hoef niet meer met die mensen te praten. Ik hoef helemaal geen moeilijke dingen meer te doen. Of niks wordt meer van mij verwacht. Maar op een gegeven moment denkt ze, ja, maar nu zit ik thuis. En zij is de hele tijd in dat dorp met allemaal mensen aan het praten. Wat eigenlijk eerst mijn leven was. En nu ben je ook een beetje mijn leven aan het innemen. En is dat eigenlijk wel zo goed? En dan gaat ze dus heel erg bij zichzelf nadenken van... maar wat gebeurt er als ik mezelf continu wegcijfer? Als ik langzaam nu aan het verdwijnen ben in mijn eigen leven? Is dat wel vriendschap? Is dat wel... Is het jou wel zo overkomen dat je je zo hebt overgeleverd aan iemand... aan een vriendschap of aan een liefde dat je dacht... wow, waar ben ik zelf? Nou, ik denk wel dat ik er een handje van heb om, ja, om heel erg voor die ander te zijn. En ook dat ik... Een handje. Goed uitgedrukt. En ook dus dat ik het... Ja, ik wil gewoon zo graag weten wat er in het hoofd van het ander afspeelt. Wat de ander denkt. En dat kan natuurlijk niet. Dat weet ik. Maar ik wil dat toch heel graag weten. En ik, ja, wel echt een soort... obsessie. En dat is niet voor iedereen even leuk, denk ik. Je hebt het boek opgedragen aan je geliefde. Ja, klopt. J. Ja. Met een Frans tekst. Ja. En daar staat zoveel als... even kijken waar ik hem heb genoteerd. Nou, we beschrijven het zelf even. Wat ja, daar staat. Het staat in het Frans. In het Frans ruimt het ook. Maar in Nederlands betekent... Nou, doe het dan even in het Frans. Nou ja, ik probeer nog steeds Frans te leren. En het gaat nog steeds niet zo rollend. Nee, in het Nederlands betekent iets van... ja, er was een boek nodig om de woorden op te schrijven... die ik niet kon zeggen. Je t'aime. En dat was ook zo? Ja, dat was de eerste keer dat ik het... was toen een vooruitexemplaar. Dus dat was al echt wel een poosje terug. En die kon ik hem toen geven. En hij zat echt... wat is dit? Wat gebeurt er? Dus dat was een leuk moment. En is het ook daadwerkelijk... zijn het woorden die je wel op deze manier kan formuleren... maar is het iets wat je over jezelf niet in een gesprek kan uitleggen? Ik vind het nog steeds wel heel moeilijk. Vooral om in het Nederlands te zeggen. Ik merk dat het in het Engels en Frans... is het toch een soort van... afstand en dan kan ik het makkelijker zeggen. Maar in het Nederlands heb ik het nog steeds niet gezegd, bijvoorbeeld. Volgens mij nooit echt in mijn leven niet. Wat? Ik hou van je. Ja, ik vind het moeilijk of zo. Ja, ik kan er allemaal heel goed over schrijven en op papier zetten. Maar als ik het uitspreek, dan word ik toch een beetje ongemakkelijk. Of het voelt misschien te kwetsbaar. Ik denk dat het eerder dat is. Dat je denkt dat als je toch zo duidelijk je liefde op tafel legt, dat het... Ja, het ligt er maar open en bloot. En iedereen kan ermee doen wat ze willen. En dat ik dat toch een beetje eng vind. Ja. En het schrijven van dit boek, hoe eng is dat eigenlijk? Heel eng, ja. Het schrijven zelf viel mee, maar toen het uit was. Toen het in de winkel lag en iedereen het kon lezen. Dat vond ik het allerengst. Want? Nou ja, omdat het toch een manier is hoe ik naar de wereld kijk. Of ook een manier waarop ik hoop dat andere mensen naar de wereld zouden kunnen kijken. Maar ja, het is maar de vraag natuurlijk wat mensen erin lezen. En ik denk dat is ook in kunst. Iedereen ziet er iets anders in. En dat is hartstikke mooi. Maar het is ook eng. Ja, want wat gaan mensen ervan vinden? Wat gaan mensen erover zeggen? En gelukkig kwamen er heel positieve reacties. Maar dat kan je natuurlijk niet van tevoren voorspellen. Ja. Je bedankt ook je zus, Karin Bruinenberg, achter in het boek. Tegen wie ik altijd heb opgekeken. Ja, nogal logisch, want ze is gewoon 10 jaar ouder dan jij. Wat trouwens ook wel uitzonderlijk is. Hè? Ze is jurist, hè? Ja, zus. Ja, we komen allemaal met een rechte familie, ja. En je zegt dan, en dankzij wie jij dus geen enig kind bent, zoals de Simone in het boek. Ik ben bang dat ik anders onuitstaanbaar was geweest. Heb jij zulke slechte ervaringen met kinderen die in hun eentje opgroeien? Oh, nee, dat gaat alleen maar over mezelf weer. Ik denk, ik ben echt... Mijn ouders noemen ook altijd een babbelaar. Ik denk dat als mijn zus er niet was om een beetje een tegengas te geven, dan was ik gewoon continu aan het kletsen geweest. En ik denk dat ze dan heel moe waren geweest, laat ik het zo zeggen. Ja. Wil je nog een fragment voorlezen over schrijven? Ja. Ja, daarin is Simone, die is uiteraard de hele tijd aan het woord. Het is vanuit haar geschreven, pagina 43. 43, ja. Ik ken alleen woorden. Ja. Ik ken alleen woorden, andermans woorden. Mijn vader was literatuurcriticus, mijn moeder onderzoeksjournalist en ik las alles wat ze schreven en alles van de mensen over wie ze schreven. In mijn boeken zocht ik naar de woorden die me konden vertellen hoe ik me voelde. Als ze een onverwachte erfenis krijgen of als het een prachtige dag is, vieren de mensen hier dat niet met hyperbole en in hun ogen onnodige beeldspraak. Ze zeggen, het kan minder. En met die drie woorden druk je je al heel positief uit. Maar ik had er meer nodig, wilde de gevoelens die nu eens door mijn buik raasden en dan weer zwaar op mijn schouders druk te beschrijven, al heb ik er nooit echt de juiste woorden voor kunnen vinden. Ik heb zelf ook wel eens een poging gedaan iets op papier te krijgen. Een kort verhaal dat in een kleine krant gepubliceerd zou worden. Het was mijn moeders idee geweest. Je hebt zoveel fantasie, had ze gezegd. Zoveel gedachten die opgesloten zitten in je hoofd. Die moet je vrijlaten. Maar ik kon haar niet vertellen dat verhalen voor jezelf bedenken iets anders is dan ze op te schrijven. Ze geloofwaardig te maken. Wat je nog aannemelijk kan maken in je eigen hoofd, verliest zijn redelijkheid wanneer je het papier moet zetten, naakt en kwetsbaar onder de ogen van anderen. Ineens lijkt dat wat je al die tijd als waarheid had beschouwd bespottelijk, belachelijk, en vraag je met het schaamrood op je kaken af waarom je het niet voor jezelf hebt gehouden. Mijn moeder had al haar connecties ingezet, maar ik durfde niet te beginnen. Het eerste woord, de eerste letter, zou de verkeerde kunnen zijn. Een keuze die niet meer teruggedraaid kon worden en me zwart op wit voor altijd zou blijven achtervolgen. De deadline kwam dichter en dichterbij, terwijl de cursor op het beeldscherm venijnig op een lege pagina bleef knipperen. Op het moment dat ik het verhaal in moest leveren, was ik niet verder gekomen dan... Het einde is altijd hetzelfde. Het eindigt. Een zin die achteraf niet eens van mij bleek te zijn. Van wie wel eigenlijk? Weet ik niet, ik heb het ergens gelezen. Ja, ik probeer dat ook weer te googlen. Volgens mij ook een Nederlands auteur. Dus als iemand niet denkt, hey, dat was mijn zin, dan ben ik heel benieuwd wie er is. En dan kunt voor de tweede druk meteen eventjes opnemen. Dus er komen heel veel reacties binnen over dat dorpje in Italië. Oh, kijk. Figanella. Ah. Heet het. Figanella. Een klein stadje in Italië. Ja, nou, precies. Maar die scène die je net beschreven, dat is natuurlijk hoe het is eigenlijk met jou is gegaan qua schrijven. Nou, zij kan niet schrijven, het hoofdpersonage. Dus dat is niet hoe het bij mij is gegaan. Nee, gelukkig niet. Want anders hadden we dit boek niet gehad. Maar hoe de moeder haar toespreekt. Van de fantasie. De fantasie, die ja, klopt. Ja. Alomtegenwoordig is. Ja, in alles inderdaad. Ja, ik denk eigenlijk alles raakt mij. En daarom kan ik er ook over schrijven. En dat, aan de ene kant is dat heel fijn, want dit heeft het boek opgeleverd. Aan de andere kant, ik zat net in de trein en een kind die stapte uit terwijl het niet het station was. En die ouders meteen, nee, kom hier binnen. En die paniek. En toen zat ik me helemaal voor te stellen, moet je voorstellen dat het kind is alleen daar was blijven staan. Dus ik zat al hier bijna jankend in de trein. En ik denk, ja. Dus aan de ene kant is het heel fijn dat alles je raakt. Maar aan de andere kant is het ook soms wel lastig. Ja. En sinds wanneer voelt dit als een last? Dat het echt ingewikkeld kan zijn en dat het de loop met jou kan nemen? Ik denk dat ik mijn hele leven wel heb gehad dat ik denk, ja. Oh, ik voel weer zoveel. Ik kan me zo goed in de emoties van andere mensen verplaatsen dat ze haast ook mijn emoties worden. Hoe dan? Op wat voor manier? Nou, alleen bijvoorbeeld als je in Amsterdam op straat fietst en iemand let niet op en die wordt uitgescholden. Dan voel ik die vernedering en dan voel ik hoe naar die scheldwoorden kunnen overkomen. En dan heb ik ook echt zo'n enorm medelijden. Maar meer dat het bij mezelf ook binnenkomt. Dat ik me voorstel dat ik die persoon ben. En ja, dit zijn allemaal dingen die je niet gewoon. Je wil gewoon doorfietsen naar je werk en in je dag doen. Niet bij al deze. Dit kan je behoorlijk in de weg zitten. Ja. Zeker in een stad als Amsterdam. Dus jouw ouders hadden dat wel goed gezien dat het beter was om in een klein dorpje te gaan wonen. Misschien dat ze daarom steeds naar een kleine dorp gingen wonen. Ja, misschien kennen ze me toch beter dan ik had gedacht. Want namen zij het waar dat jij zo'n gevoelig typeje was? Ja, ik denk dat ze dat wel doorhadden, inderdaad. Het is soms, kan wel heel dramatisch zijn. Dus ze moesten er ook wel doorheen prikken van oké, dit is een onzinverhaal en dit niet. En oh, je verzon ook van alles? Nou, overdrijf meer. Van als ik niet de aandacht kreeg, dan gooide ik het verhaal in de overdrive, zeg maar. Ik vond dat ik toch wel aandacht mocht krijgen voor mijn verhaal, ja. En mijn moeder die zegt dat zelfs toen ik heel klein was, echt een jaar of twee, dat ze kon zien aan mijn tranen of het echt was of niet. Want als ik echt verdrietig was, dan liepen ze gewoon over mijn wangen. Maar als ik meer kwaad was of aandacht wilde, dan sproeiden ze echt uit mijn ogen. Ja, want hoe zit het met jouw moeder in deze? We hadden het over de bedweter, de beter weten, de best weten, je vader. Ja. Wat was de positie van jouw moeder? Ja, die luistert gewoon heel graag en geduldig naar onze. Die wordt soms ook wel gek van ons, hoor, denk ik. Want ik en mijn zus en mijn vader hebben ze ook allemaal rechten gestudeerd. Waarom ben je eigenlijk rechten gaan doen? Want de verhalen die je vertelt, hoe je jezelf beschrijft als kind, is dat toch eigenlijk wel het laatste, of niet? Ja, nu als ik terugkijk, denk ik ook. Maar het is, ik denk omdat iedereen het deed. En in mijn hoofd. De hele familie bestaat uit juristen. Nou ja, mijn vader en mijn zus dus. Mm-hmm. En mijn oom ook. En mijn tante die is dan bemiddelaar. Dus het zit in de familie, zeg mm-hmm. maar. En dus het was gewoon een logische stap. En ik wist ook niet zo goed wat anders. Want schrijven voor mij was, ik deed dat gewoon om van die verhalen af te komen. En ik zag dat niet als iets waar ik iets mee kon of moest. Of ja. En nu denk ik, eigenlijk is het ook wel interessant, want die juridische taal is ook echt een taal, weet je. En je moet ook echt mm-hmm. kijken naar welk woord waar staat. En het is net zo'n puzzel als schrijver kan zijn. Dat je precies zoekt naar dat juiste woord op de juiste plek. Dus op die manier is het wel weer verbonden. Ook dat is een precisiewerkje als het om taal gaat. Ja. Maar je ging rechten en Nederlands studeren. Klopt. En dat lukte je om het beide naast elkaar te doen? Nou, ik heb eerst een jaar rechten gedaan en toen begon ik ermee. Want toen kwam ik met mensen in aanraking op universiteit. En die vertelden van, maar er is ook een studie Nederlands. En dacht ik, maar wacht eens even, dan mag je gewoon boeken lezen. Dan krijg je daar een diploma voor. Dit is fantastisch. En toen dacht ik, dan doe ik ze bij elkaar. En dat ging wel. Ja, ik denk omdat ik het allebei toch ook wel in de taalsectie zit. Mm-hmm. Het was, en je kreeg heel veel begeleiding. ik hoefde dan soms niet naar colleges toe. Want dan kon ik juist bijvoorbeeld mijn huiswerk maken. Dus dat scheelde allemaal. Het was eigenlijk gewoon een heel fijne tijd. Maar ondertussen was het ook de tijd waarin je net vertelde dat je depressief raakte. Ja. Bij tijd en wijle. Ja. Dus zo heel fijn was het niet al de tijd. Niet altijd. Nee. Nee. Dat was dus ook wel een tijd dat ik mezelf ook wel opsloot. Maar het is ook een periode waar ik mee om moest leren te gaan. Wie hielp je daarbij? Ja, ik heb het toen ook niemand verteld. Dus dat is wat ik eerder vertelde, dat ik ook echt gewoon probeerde om heel erg blij te zijn en heel erg een leuke kant te laten zien. Maar jou vrij makkelijk afgaat, volgens mij. Ja, ik ben erin in gewend geraakt. Maar ik kwam er wel, hoe ouder ik werd, meer achter van ja, maar dit heeft toch wel best wel een invloed op mijn leven. En ik moet hier wel aan gaan werken. En toen heb ik daar wel hulp voor gezocht. En dat heeft me heel veel gedaan. Ja, daar ben ik nog steeds heel blij mee. En kreeg dat schrijven toen ook een andere functie? Of werd dat op een andere manier in gang gezet? Nee, ik denk niet per se anders. Maar wel, als ik heel erg verdrietig voel, dan kan ik niet schrijven. Want dan kan ik ook gewoon niet, zo heel veel. Maar daarna kan ik er juist wel helemaal in dat gevoel teruggaan. Dat dan weer helemaal doorvoelen zonder het op te roepen in mezelf. Dus ik kan het tastbaar maken zonder dat het me overneemt. En dat kan ik op papier zetten. Dus dat is wel een zegen, ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. En hoe lang duurt zo'n periode dan? Of zit daar niet echt een tijdslimiet aan? Nee, dat verschilt denk ik heel erg. En nu is het, ja, omdat ik nu toch ook wel heel erg mee bezig ben geweest, is het gewoon veel makkelijker om mee om te gaan. Maar soms is het een dag, soms is het meer een week. Soms een paar weken. Het verschilt heel erg. Dat werk dat je doet, hè? De flaptekst vermeldt dat je acquirerend redacteur bent bij Harper's Collins. Dat betekent dus dat je manuscripten leest en beoordeelt of ze wel of niet uitgegeven gaan worden. Hoe ziet je dag eruit? Oh, heel verschillend. Ja, mijn dag kan eruit zien dat ik naar leuke manuscripten scout in het buitenland. Of dat ik kijk op social media welke leuke Nederlandse mogelijke auteurs er zijn. Of ik ben aan het redigeren. Het kan heel verschillend zijn. Of een afspraak met een auteur. En je laatste ontdekking, vertelde je net, heeft in zekere zin ook met dit boek te maken. Ja, klopt. Dat zijn twee vrouwen. Iris de Wit en Maisao. En die hebben een platform, heet Let's Break the Shame. En waar ze iedereen de kans geven om over depressie te praten. En die heb ik toen ook benaderd van, hey, vind je het ook misschien leuk om jullie verhaal te delen? En dat vonden ze. Dus die hebben een contract getekend. En dat is heel leuk om te doen. Ik vind dat echt fantastisch werk, ja. En sociale media zijn dus een belangrijke bron voor jou als redacteur of als scout, zou je kunnen zeggen. Waar let je dan op? Zijn dat onderwerpen? Of mag ik natuurlijk niet veel te vertellen, maar dan gaan alle andere acquirerende redacteuren ook. Maar goed, is dit dan het onderwerp wat jou heeft getriggerd? Of is het de taal, de manier waarop ze zich uitdrukken? Nou, ik denk bij hen dacht ik wel echt van dit. Weet je, ze hebben gewoon echt een goed platform. En ik heb gewoon heel veel respect voor ze, hoe ze dat hebben opgezet. En probeer taboe te doorbreken. En de 50.000 volgers helpt natuurlijk ook mee. Nogal, ja. Ja. En wat is het voor platform, zei je? Let's Break the Shame heet het. Ja. Ziet mijn dag er dus uit. Ja. Is heel leuk en heel anders dan schrijven. En twee kansen. Dit is natuurlijk heerlijk, omdat het allemaal met schrijven, boeken en literatuur te maken heeft. Ik bedoel, alles grijpt in elkaar. Ja. Beter kan je niet hebben. Ja, het is wel lastig omdat ik ook een beetje mijn eigen redacteur soms ga spelen. Je had niet veel redactie nodig, zei Joost Nijssen van Podium. Zei hij dat? Ja, nou ja, ik had wel heel erg de bevestiging nodig om soms af en toe weer een stuk op te sturen en te vragen van, hey, is het goed? En dan te horen, ja, dit is goed. En dan denk ik, oh, oké, gelukkig. Ik mag verder. Wat heeft het boekje opgeleverd? Eigenlijk veel meer dan ik ooit had gedacht. Ja? Ik had meer het idee van, dit is een boek en het komt er en ik laat het los en de volgende komt. Maar het heeft ook, ja, mij ook hebben geleerd om te kiezen. En ik denk ook, dat is wel iets wat ik wil meegeven in mijn boek ook, om te durven kiezen. De laatste keuze is ook aan de lezer zelf. Ja, precies. Denk jij alvast na over de tegel? Dan gaan we heel even naar Andy Houtkamp. Andy, EK voetbal, Zweden-Zwitserland. De wedstrijd is beëindigd. Ja, heel even dan. 2-1 is het geworden voor de Zweden. Eigenlijk zoals verwacht, want Zweden is een van de favorieten voor de titel. Winnen moeizaam dat wel van Zwitserland met 2-1. Straks om 9 uur de andere wedstrijden in deze Pool C. De wedstrijd van Nederland tegen Portugal. Dankjewel, Andy Houtkamp. Nou, spierwitte tegel, Marion. Ja, ja, wat ga je erop schrijven? Nou, ik zat te denken, omdat ik het dus zo leuk vind om al die weetjes van de natuur te hebben opgezocht in die bibliotheek. Eentje daarvan ging over de bloem in het boek en die heette edelwijs. En de haartjes op de edelwijs, die zijn zo microscopisch klein, maar die kunnen de bloem beschermen tegen de steeds sterker wordende UV-stralen van de zon. Dus dat is ook weer iets waar de mens van kan leren. Dus ik dacht, ik ga... Nou, leg dat eens uit, hoe de mens daarvan kan leren. Nou ja, je kan wel kijken hoe wat de substantie daarvan is. Dus wat kunnen wij ook in onze kleren bijvoorbeeld... Je kunt zoveel leren van de natuur. En soms staan we daar niet bij stil. Want het is meer een achtergrond geworden in plaats van een actieve rol op de voorgrond. We lopen er maar aan voorbij. Ja, plantblindheid noem ik dat in mijn boek. Ja. Dus daarom dacht ik, wees edelwijs, maar dan met een lange ei. Ja. Wees edelwijs. Heel mooi is die. En edelwijs, dat is een fantastisch verhaal ook over dat plantje. Wist je er veel van? Nee. Ja, ik vond het wel echt een prachtige plant. Maar ook dit weer allemaal opgezocht en heel veel boeken over gelezen. En er zijn nog zoveel mythes en verhalen. En het leeft echt. Ze noemen het ook in de bergen, noemen ze het ook echt de koningin van de Alpen. Ja. Het heeft een heel erg trots voor de bergmensen. Zijn er mensen, omdat ze zo graag hem willen plukken. Zijn in van de bergen afgestort. Het leeft echt heel erg. Die bloem is een enorme trots. Ja. Heb je hem zelf in het echt gezien hoor? Nee, hij is ook, volgens mij zit hij op het randje van... Uitsterven. Ja. Het zal wel weer. Ja. Ik ben heel blij met je boek. Ik hoop dat heel veel mensen meenemen. Gewoon op vakantie, in de koffer. Zomerboek. Nieuweling, ja. Zo heet het. Marion Bruinenberg, dank je wel. Zo dadelijk op deze zender 5 dagen. Petra Possel presenteert en de bus staat geparkeerd in Matsloot. Is het noordelijkste puntje van Drenthe. Op de rand van Groningen. Wij kennen het niet, Marion Bruinenberg en ik. Maar goed... Het bestaat en ze gaat in gesprek met de 92-jarige Catherine Bleker of Breker. Mooie avond, tot morgen. Dank mevrouw Bruinenberg. Morgen in Kunststof een interview met zangeres Eva van Manen. NTR. Speciaal voor iedereen. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Egypte. Echt even ontspannen al vanaf €449 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Biruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl.